Omi no len sa gira mina o chin ta ne pasapa bro si wan ne na dzivchonka ni ya iskazala to chto ya no na